Hoofdstuk 2 van boek 3 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 2 van boek 3. De bijzonderheden die vorstin Tscherbatsky omtrent Madame Staal en Warenka, alsmede omtrent haar wederzijdse verhouding vernomen had, waren ongeveer de volgende. Madame Staal, van wie de ene beweerde dat zij haar man, de ander daarentegen dat hij haar bij zijn leven door een onzedelijke levenswandel gekweld had, was immer een ziekelijke, opgewonden, tot dweperij overhellende vrouw geweest. Haar eerste kind, dat na de scheiding van haar man geboren werd, was terstond na de geboorte gestorven. De bloedverwanten van mevrouw Staal, die haar prikkelbaarheid kenden en vreesden, dat de smart over het verlies van haar kind haar zou doden, verruilden het met een in dezelfde nacht geboren kind van een kok die in hetzelfde huis woonde, en dat kind was Varenka. Toen mevrouw Staal nu later vernam dat Varenka haar eigen dochter niet was, beschouwde zij haar toch als zodanig, te meer daar Varenka's bloedverwanten kort daarna allen stierven. Nu vertoefde madame Staal reeds sedert 10 jaren bestendig in het buitenland, zonder het bed weer te hebben kunnen verlaten. Sommigen zeiden dat madame zich in de samenleving kunstmatig de positie ener eerzame, zeer godsdienstige vrouw had weten te verwerven, terwijl anderen beweerden dat zij ook werkelijk die hoogzedelijke persoon was die zij scheen, en dat zij slechts het welzijn harer medemensen beoogde. Niemand kon zeggen tot welke kerk zij behoorde, tot de katholieke, de protestantse of de Griekse, maar het was zonder twijfel dat zij met de aanzienlijkste hoofden en geestelijken van alle belijdenissen in vriendschappelijke betrekking stond. Varenka had steeds met haar in het buitenland gewoond, en allen die madame Staal kenden, kenden en beminden ook mademoiselle Varenka. Nadat de vorstin dit alles was te weten gekomen, vond zij in de kennismaking harer dochter met Varenka niets bedenkelijks, te meer daar deze de beste opvoeding had ontvangen. Zij sprak uitmuntend Frans en Engels, en, wat de hoofdzaak was, zij had de vorstin van mevrouw Staal een compliment overgebracht, met de betuiging dat deze het betreurde door haar ziekelijkheid verhinderd te zijn met de vorstin nader bekend te worden. Kitty werd met elke dag meer met haar vriendin ingenomen en ontdekte in haar steeds meer deugden. Toen de vorstin vernam dat Varenka een fraaie stem had, drong zij haar op een avond haar te bezoeken en iets voor haar te zingen. Varenka kwam en bracht een muziekblad mede. De vorstin had ook de overste en Marie Eugenievna met haar dochter uitgenodigd. Het scheen Varenka weinig te hinderen, dat zij hier bijna alleen onbekenden aantrof. Zij ging terstond naar de piano. Zij kon zichzelf niet accompagneren, maar zij zong zeer goed van het blad. Kitty, die zeer goed speelde, moest haar begeleiden. Gij hebt een buitengewoon talent, zeide de vorstin, toen Varenka het eerste lied zeer goed had gezongen. Ook Maria Eugenievna en haar dochter dankten en prezen haar. Zie eens, zeide de overste, en wees naar het venster, welk een publiek zich daar heeft verzameld. Het doet me plezier, dat het u genoegen geeft, antwoordde Varenka eenvoudig. Kitty zag haar vriendin met trotsheid aan. Zij was verrukt over haar voordracht, haar stem, haar gelaat, maar vooral over haar eenvoudige nederigheid, waardoor zij zich niets liet voorstaan op haar gave en volkomen onverschillig scheen voor de toegedeelden lof. Zij scheen slechts te vragen of zij nog meer zou zingen, of dat het reeds genoeg was. Was ik in haar plaats, dacht Kitty, hoe trots zou ik er op zijn, hoe zou ik me over de menigte daar voor de vensters hebben verheugd, en zij wenste slechts niet te mishagen en mama genoegen te doen. Welk een geest woont er in haar? Wat geeft haar deze kracht om steeds zo vrij en rustig te zijn? Dat wilde ik wel eens weten en van haar leren, dacht Kitty, terwijl zij Varenka's kalm gelaat beschouwde. De vorstin verzocht Varenka nog iets te zingen, en Varenka hief een ander lied aan. Zij deed dit even kalm, juist en schoon, terwijl zij in rechte houding met de magere, iets wat bruine hand de maat aangaf. Het stuk dat in het muziekboek volgde, was een Italiaans lied. Kitty speelde de inleiding en zag toen vragend Varenka aan. Deze bloosde en zeide, dit willen we overslaan. Kitty zag haar verwonderd aan. Nu, dan een ander, zeide zij, en sloeg haastig de bladen om. Zij had dadelijk begrepen, dat aan dit lied een bijzondere herinnering was verbonden. Nee, antwoordde Varenka, en legde lachend haar hand op de noten, laten wij het maar zingen. En zij zong het even rustig, vast en goed als de andere. Toen zij dit lied had gezongen, dankten allen haar nogmaals, en toen werd de thee gedronken. Kitty en Varenka, echter, gingen naar de kleine tuin bij het huis. Aan het lied is zeker een herinnering verbonden, vroeg Kitty. Gij behoeft mij niets te zeggen, haastte zij zich erbij te voegen, maar zeg mij slechts, of ik juist heb gegist. Nee, waarom zou ik het je niet vertellen, antwoordde Varenka. Ja, er is een herinnering aan verbonden, en die was eenmaal treurig. Ik beminde iemand, en heb het dikwijls voor hem gezongen. Kitty zag haar zwijgend en ontroerd met grote ogen aan. Ik beminde hem, en hij mij, maar zijn moeder was er tegen, en hij trouwde een ander. Hij woont thans niet ver van ons, en ik zie hem somtijds. Gij had wel niet gedacht, dat ik ook een roman heb gehad, vroeg zij, en nauwelijks zichtbaar ontglom in haar schoon gezichtje dat vuur, dat, zoals Kitty besefte, haar vroeger eenmaal geheel moest doorgloeid hebben. Waarom zou ik dat niet gedacht hebben? Als ik een man was, zou ik, als ik u eens had leren kennen, niemand meer kunnen beminnen. Ik begrijp maar niet hoe hij u om zijn moeder heeft kunnen verlaten en ongelukkig maken. Hij heeft geen hart gehad. O, zeg dat niet. Hij is een goed mens, en ik ben niet ongelukkig. Integendeel, ik ben zeer gelukkig. Maar vandaag willen we niet meer zingen, voegde zij erbij, en wendde zich naar het huis toe. Hoe goed zijt gij? Hoe goed, riep Kitty uit, hield haar terug en kuste haar. Als ik toch een beetje op u kon lijken, waarom moet gij op iemand gelijken? Zoals gij zijt, met uw zacht en weemoedig lachje, zijt gij beminnelijk, antwoordde Varenka. Nee, ik ben nergens goed voor. Nu, ik smeek u, zeg mij. Wacht, laat ons gaan zitten, zeide Kitty, en zette zich op een bank neder. Zeg mij, vindt ge niets beledigends in de gedachte, dat een man uw liefde versmaad heeft, dat hij met... Hij heeft ze in het geheel niet versmaad. Ik ben overtuigd dat hij mij heeft bemind, maar hij was een gehoorzame zoon. Als hij nu evenwel niet uit gehoorzaamheid aan zijn moeder, maar uit zijn eigen aandrift, zeide Kitty, en besefte tegelijk dat zij haar geheim had verraden, tenminste dat haar schaamrood gelaat haar nu verried. Dan zeker had hij slecht gehandeld, en ik zou in het geheel niets meer voor hem gevoeld hebben, antwoordde Varenka, die begreep dat er nu geen sprake meer was van haar, maar van Kitty. Maar de belediging, bracht Kitty in, de belediging kan men niet vergeten. De herinnering aan het laatste bal, aan de pauze voor de cotillon, kwam haar weer voor ogen. Welke belediging? Gij hebt toch niet slecht gehandeld? O, erger dan slecht, beschamend. Wat noemt gij beschamend? Vroeg zij. Gij hebt toch niet een man, die gij onverschillig waart, beleden, dat ge hem bemint? Zeker niet. Ik heb geen woord daarvan gezegd, maar hij wist het toch. Nee, nee, er zijn blikken, er bestaat zulke manier, en als ik 100 jaren leef, zal ik dat niet vergeten. Hoe zit dat dan in elkander? Ik begrijp dat niet. De hoofdzaak is, of gij hem nog bemint of niet, zeide Varenka, alles recht uit bij zijn naam noemende. Ik haat hem, en zal het mijzelf niet vergeven. Wat? De smaad, de belediging. Ach, als allen eens zo overgevoelig waren als gij, zeide Varenka, er is bijna geen meisje dat zoiets niet ondervonden heeft, en dat alles is van zo weinig gewicht. Wat is dan gewichtig? Vroeg Kitty, en zag haar met nieuwsgierige verwondering aan. Ach, er is zoveel meer gewichtigs, antwoordde Varenka lachend. Ach, zeer veel, hernam Varenka, die niet wist wat zij zeggen zouden. Op dit ogenblik deed zich uit het venster de stem der gravin horen. Kitty, het is koel, sla een doek om of kom in huis. Dat is waar. Het is tijd, zeide Varenka, en stond op. Ik moet ook madame Berthe nog bezoeken. Zij heeft mij dit verzocht. Kitty hield haar hand vast, en met een blik van hartstochtelijk smeken en van nieuwsgierigheid vroeg zij, wat is het gewichtige, dat ons rust geeft? Gij weet het, zeg het mij. Maar Varenka begreep de vraag in Kitty's blik niet. Zij was zich slechts bewust, dat zij nog naar madame Berthe gaan en om 12 uur bij haar moeder voor de thee zijn moest. Zij keerde derhalve naar de kamer terug, legde haar muziekbladen bijeen en wilde gaan. Mag ik u begeleiden? Vroeg de overste. Ja, want ge kunt in het donker toch niet alleen gaan, voegde de vorstin erbij. Of zal ik je de meid medegeven? Kitty zag dat Varenka nauwelijks een lach kon weerhouden, omdat iemand haar zou begeleiden. Nee, ik dank u, ik ga altijd alleen, en nimmer overkomt mij iets, antwoordde zij, terwijl zij haar hoed opzette. Toen kuste zij Kitty nog eens, en zonder haar gezegd te hebben, wat het gewichtigste is, verdween zij met haar muziek onder de arm in de schemering van de zomeravond. Einde van hoofdstuk 2 van boek 3.